Sasa tunakuja katika maudhui zetu za kawaida ambazo ni yale mambo yatakuwa yanatupa faida katika kukumbushana. Kuna mambo mengine tunayajua lakini tumeyasahau, au tumekuwa katika hali ambayo ya kuto kutekeleza. Kwa hiyo leo tutakuwa tuna maudhui ifuatayo. Maudhui hii kichwa cha habari, min adabi naumi wa safar, miongoni mwa adabu za kulala na kusafiri. Na tunazinukuu hizi katika silsila ya al-ahadithi sahiha ya al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahmahullah, katika mujalladi wa kwanza qismu al-awwal ukarasa nambari 129. Miongoni mwa adabu za kulala na kusafiri. Sasa mtu anaweza kaona yani adabu za kulala tena mpaka leo tunafundishwa adabu za kulala, mpaka leo adabu za kusafiri. Mimi nishasikiza mambulasa nyingi tayari. Hata elimu mara nyingi inakuwa siku zote ina siri moja. Elimu hii kuhudhuria darasa, siri yake ni unapohudhuria darasa wewe kama mustamee tu kusikiliza, basi naam utatoka na jambo moja geni ipya lazima. Hala huambii watu kwamba jamani leo mimi nipeleke jambo, lakini rafiki yako inakusuta ilikuwa sijui hivi. Sasa hii ndio umuhimu wa kuweza kukumbushana baadhi ya mambo. Pengine unajua, lakini kuna jambo jipya ambalo wewe utakuwa una gain knowledge. Al-Albani rahimahullahu ameandika hadithi ifuatayo, rawahu Imam Ahmad an Asim bin Muhammad an abihi an Ibn Umar marfu'an. Ni hadithi sahihi, ameisahihisha Al-Albani katika sanadi hiyo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, amekataza naha anil wahda, amekataza suala la al wahda. Al wahda ni upweke, yani mtu kuwa alone, kuwa alone akawa peke yake, sio single. Yani kuna lugha za kisasa, mimi niko single. Hii alwahda yani mtu kuwa alone peke yake. An yabita rajulu wahdahu, Mtume amekataza mtu kulala katika nyumba peke yake. Au yusafiru wahdahu, au akasafiri peke yake, jumba lina vyumba sita au pengine nyumba ya ghorofa. Ikawa mtu sasa ndani ya nyumba yuko peke yake, anashuka AC yake chapa. Bwana huu nani yumu fulani, mbona sisikia hata sauti za watoto nani? Unajua sasa hii Mtume kakataza. Au mtu ikawa sasa yuko na familia, analala na familia yake, lakini imetokea dharura miongoni mwa dharura, familia haipo, yasafiri. Tunajuana sisi katika familia zetu hizi, mara mama Ali ampatia mdogo wake Ali, basi enda kujifungua kwao, kwa hivyo atakaa huko miezi minne ndo arudi. Sasa miezi minne yote ikawa mtu yuko ndani peke yake kama jiwe hii ndo mtu. Au yusafiru wahdahu, au ikawa mtu asafiri peke yake, peke yake hana mwenziwe. Hadithi ya pili ambayo rawahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Tirmidhi na wengineo, hadith min turuq an Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an abi an Ibn Umar marfu'an. أسيما أنتم صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس لو كموات وجوا في الوحدة ما أعلم كتك إليه wa mtu kwa elom. Kama ninavyojua mimi, ma alam, kama nijuavyo mimi, ma sara rakibun bilailin, ni kwamba asingelisafiri msafiri, asingetembea msafiri usiku wahdahu, usiku wahdahu peke yake, abada, hata siku moja. Ikawa mtu afunga safari, atoka hapa aenda Moshi, aenda Mwanza, aenda Singida, Dodoma, usiku peke yake. Mwana vipi yule? Ah, yule kiduma yule. Sasa hivi, ataingia sasa hivi Arusha. Sasa usiku huu, ndio. Sasa Mtume sasa anasema kwamba lau kama mngekuwa mnajua ile kwa mtu peke yake, kama ninavyojua mimi, asingesafiri mtu usiku. Kuna maana hapa tunapata fulo kufundisho. Ah, kumbe kusafiri usiku mtu peke yake si katika sunna. Ni khilafu sunna, ni kinyume cha sunna. Hata mtu inabidi afanye nini? Afate labda msafiri mwenziwe ende naye. Hadithi ya tatu, hadithi ambayo an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an, hadithi iko katika sunna ya Abi Daudi na vile vile sunna ya Tirmidhi, Al-Hakim, Baihaqi na Ahmad. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم الراكب بمعنى مسافري. أما يبان دلاب ده فراس قوس قيس قوس أستعجل. هو موجة بكياك أنا كواني شيطان. مسافري متوبكياك. بس شيطان. Warakabani wakiwa ni wawili wanakuwa ni shaitanani, mashetani wawili. Wathalathatu rukub, ama watatu ama hawa wasafiri, watatu ama hawa watakuwa ni wasafiri. Na kisa cha hadithi hii ameitoa Albani hapa, anasema wa sababu hu kama fil mustadrak wal baihaqi anna rajulan qadima min safari, kuna bwana mmoja aliwasili kutoka katika safari, yani kaja amewasili. Faqada rasul sallam, bwana mtume sallam akamuuliza, man sahibta, nani uliambatana nayo, uliambatana naye katika safari yako, au kwa Kiswahili umesafiri na nani? Faqala, akasema, ma sahibtu ahadan, mimi nilisafiri peke yangu. Peke yako? Faqala sallam, wala mtu akasema, arrakibu shaitani, msafiri mmoja ni shetani. Kwa hiyo sasa nafikiri hii tunapata picha hapa kwamba safari hizi ambazo zimezofanywa hususan usiku ni vizuri mtu akasafiri katika hali ambayo ni watatu, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mmoja aambiwa kwamba bado, wawili bado, watatu. Sasa tuangalie labda maulamaa huku wanazishereheshaje hizi hadithi. Tunaanza na katika sunan Abi Daudi kama ilivyofasiriwa. وفي هذا الحديث تحريم سفر المسلم وحده. نكتك حديثي هذي كنا أولئو حرام ومسلم كسفيري بكياك. وكذا لو كان معه آخر لبيل بيل حتى كما أتكون منزيو لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا. كنت قال أنه ظاهيري وحديثي أما تليسو ما يبونه. ولقوله نكتك قولياك ونمتم الفسيمة الراكب الشيطان يعني وفسرين ونسيمة أي عاص دمان هابا تكون السيتيزة وبا حديثي وكتاك كفسيري ويفسيري كما ولي فسيري أهل العلم وسيفسيري كويلة انتليجنس ياكو وبا هو نايس تكون بانينو إلي الم... kumbe ile arrakibu shaitani, yani msafiri mmoja shetani, manake arrakibu msafiri mmoja ni aasi, huyo kafanya maasi kama aasi mtume kwa sababu kasafiri peke yake. Na kakaulihi taala kama kauli yake alikusema shayatini linsi waljini, mashetani wa kibinadamu na majini, fa inna maanahu aswatum, kwa sababu wao watakuwa ni maasi kama alivyosema al-Mundhir. Naam, kisha tumwangalie sasa yani al-Albani rahimahullahu, yeye akaingiza maneno yake katika upande wa safari ama katika upande wa kulala kule kule, hakuna kukompromise swala la mtu kulala nyumba peke yake kaa peke yake, hiyo mtume amekataza kabisa. Kwa hiyo kama hakuna mtu, basi chagua tu yani mtu yote, ndugu yako nani wako, bwana bwana nyumbani kule hakuna mtu, njoo lale huku bwana mpaka warudi watu, basi anakuja mnalala pamoja pale siku, wiki, mwezi, baadaye wakija anaondoka. Au tafuta rafiki yako kipenzi, bwana njoo lale vitu lale pamoja. Katika kulala hakuna kukompromise, ama katika safari. Hapa ndio maulama sasa, mfano msikizeni Albani ana comment hivi, anasema kultu, nasema hivi wala ala alhadithu, na pengine hadithi ambayo ilosomwa arada safari, kuhusu habari ya kusafiri mtu peke yake, hasa usiku, bwana mtume alikusudia astafari fi sahari wal falawati, ni katika majangwa na mabonde. Yani mtu asisafiri peke yake usiku, hasa ni bwana mtume kumbe kakusudia ni katika safari zile ambazo katika ma desert, maeneo ambayo unakwenda mtu sehemu kubwa kabisa hakuna watu. Allati kallama yara almusafiru fiha ahadan minan nasi, yani mara chache msafiri akawaona watu katika sehemu zile. Kwa hiyo sehemu hizo ndizo ambazo Albani anasema ndio imekatazwa mtu kusafiri usiku peke yake. Kwa hiyo fala yadkhulu fiha, haingii ndani yake katazo hilo, as-safaru al-yawm, safari zetu za sasa, fituruki, katika majia ambayo ni al-mu'abada al-kathira, al-mu'abadatu al-kathira, kwa maana yana wanasema yana heavy traffic, ule msongamano, izdihamu wa foleni na magari, na vile vile kuna almuwasalatu, mawasiliano, ambapo unaweza hata gari kipata pancha, unaweza kama kupiga simu ikaja gari nyingine ikahaulisha. Sasa ikiwa safari hizi Al-Albani anasema basi haingii katika hii. Sasa hapa mtu anaweza kusema kumbe hadithi yenyewe inazungumza majangwani, lakini kumbe hapa pa kwetu Tanzania pia hadithi hii inakuwa ni ina apply. Mtu ukitoka Dar es Salaam Ubungo pale, unaweza kumpaka Chalinze, unaweza ukaenda saa zote wewe unaendesha gari uko peke yako, lakini hayo magari yako huko nyuma huko yanataka kukuovateki, na magari ambayo unapishana nayo, hata inakuwa njia nzima wewe ndio hii inazungu alosema Albani kwamba wapishana na magari watu, hata kama ukipata pancha unaweza kupata msaada. Lakini sasa mtu aelekea wapi? Aelekea Moshi, Arusha, Mwanza, aiacha Chalinze, anaitafuta Tegera. Sasa yuko peke yake hapa, itakuwa ndo sasa huko katika jangwa. Kwamba mtu afika mpaka Dodoma, sasa aitafuta Singida, sasa saa sita za usiku yuko peke yake. Sasa hii anaingia hapa, mtu asije akasema hii kwa majangwani tu, lakini vile vile yaingia katika ardhi yetu jinsi ilivyo, safari za usiku mtu peke yake katika hali ambayo anakwenda masafa ya kilomita 40, 50, 80 peke yake, labda anapishana na gari tu fulani fulani hivi, hiyo itakuwa anaingia katika katazo hili. Kwa hiyo ni vizuri mtu kama anasafiri safari hizi, basi atafute co-driver na mtu mwingine yuko nyuma kalala, anakwenda bwana, sioni sasa hivi bwana, anakaa pembeni, anakuja mwingine, huyu analala na mgeni bwana, njoo bwana, anakaa pembeni, anakuja mwingine. Au mwingine tu basi tu ana uzoefu kidogo wa radiator imechemsha na nini, hapa itabidi hapa tufanye hivi fanye. Sasa hizi ndio adabu za safari za usiku, na vile vile tumeona kwamba ni adabu za kulala usiku. Hairuhusiwi mtu kulala peke yake katika nyumba. Nimeona hapa kuna baadhi ya maelezo lakini yatakuwa hana muda kuelezea. Mfano Imam Tabari akasema miongoni mwa sababu pengine mtu za kutokulala, yani mtume kakataza kulala peke yake, anasema in kana dha fikratun radi'a au qalbun dha'ifun, inawezekana mtu akawa na mawazo mabaya mabaya mabaya, yani inawezekana ikawa mtu yuko peke yake ndani ya nyumba peke yake, kaangalia TV we timu yake imepigwa mabao matano, kachanganyikiwa, tunafungwa namna hii na ndani ya nyumba uko peke yake, wenzake kachukua bora nne tu SD basi yuko peke yake, naona. Au mtu anaweza kawa ana moyo mwepesi kiasi hicho, kakasirishwa huko nje, kenda kudai hela yake hajapewa, si kanyang'anywa, kaporwa, kaingia ndani peke yake, kadada peke yake, akaona ya nini bwana kuishi. Lakini ukiwa na wenzio kidogo unapata ile usaidizi, zile stress zinatoka katika hali hii. Almuhimu, nafikiri hii itakuwa ni faida yetu kwa leo. Inshallah tutaendelea kesho na tafsiri Qur'an al-Karim. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.